أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ ذالک ھدى اللہ یهدی به من یشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سورة زمر مشتمل پنزو باب نبانی اول باب دین مخ کی ختم شو دا دی زینا دویم باب دی دی دویم باب کی دک سنگ چ مخ کی باب کی وہ خبر وی نو دا سی پدی باب کی بیان د شپگو خبر وی اول دا غینا دلیل عقلی دا اللہ پا وحدانیت بانی او دا دلیل سمخ کیم ذکر بر دا تقریبا درم دلیل عقلی دے دلیل عقلی کل ذکر شنو داغی نبرست ذکر کی ترغیب الی القرآن او یو زینا دا بدو زیرا والی دا خپل خصوصی و بنیان و جیغی تا اولیاوی دا اللہ دوستان وی داغی سے صفات بم ذکر کی نبیا بدی پسی تخویش چچا دا قرآن نمخڑو لے دے دا عظیم الشان کتابو دا اللہ دا توحید نے مخڑول دے دا دنیا کے ہم مسئلہ وا دا غد پارا تخویف ہم ذکر کی اور زورن والم ذکر کی بیا اللہ مثال ذکر کی دا موحد او دا مشرک دا دا دے دا پارا چی مسئلہ لگا واضح شی ذہن ترانی زدی شی چی منگو پی جنو چی آو دا حق پرست او دا باطل پرست دا حق پرست او خپل نخه ده او د باطل پرس ځان لا خپلې نخې دي بیا به دلیل نقلي ذکر کی او د هغې سره سره اثبات د رسالت هم دی آخر کې به تسلی ذکر کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ای باب کې دا شپه خبرې دي اول دلیل عقلی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء آیا تنوینی یقینا اللہ انزل من السماء ماء راوری دبرنا اوبو الم ترا اکثر پر دلائل عقلیو کی اللہ وی دانوینی تنوینی الم یرو دی گورینا ذکر چھے دلائل عقلیہ ٹول دا سیدھی چھے اگا حسیات تھی مشاہدات تھی اسمان ہر سڑی بھی نی زمکہ و غرونہ و دریابونہ و ونی ہر انسان بھی نی پہ ہوا کی فضا کی مارغان ہر انسان بھی نی اللہ وی علم یارو علیت طویری یری مارغانو تا نگوری اللہ وی تر انور تا نگوری دستور تا نگوری دا رویت دا دیو جن ذکر کی چی تلک دا نظر نکار والا دا سترگی اللہ را دی دا پار در کری چی دا اللہ پا قدرت کی دا نظر از غلوا علم تارا نو بارانم دا حسیاتو نا دی کار پستر کو بانے معلومی کی پلہ سو بانے معلومی کی انسان پہ بدن ساس کی پتہ ہوتا لگی علم تارا زکو یا تنوی نے ان اللہ شیقین اللہ انزل من السماء ماء راوری دبرنا وبو مفسرین وی دینا معلومی کی دا چی اصل دو بو دبرنا دے دبری وبو دا کت اسم کی تراکوزی گی او یا غرون تراکوزی گی او پاغی کی دا غینا چینیم جوڑی گی نہرون تینام را روان دی او پا دی اسم کا کم چی کویان کنی نو با پکی دی او یا سالی دا بری ندی ذکر میں نستم مازی کر کئی دا غرون پا سر بانی ووری دا غوی لکی گی او در یابون تینا را روان دی انزل من السماء ماء دا بری نو برا وری نو بل سوک دا سشتا چی اغای اوساس که رو وری او چی پزمک رو وری نو فسلکهو ینا بیع فی الاردو فسلکهو چلی دی لرا چینی فی الاردو پزمکا کی آپا دی زمکا کی بیا روانی دی دا اسمان نجکل او بر رازی نو تاسو یوگو رخوان یو شانی کل چی دا دا غرونو سراو دا دی ونو سراو د دې خاورې سره یو ځای شي نو د دې ذائقه بیا بدل شي. الله وی دا اوبو چې ستا په کار راځي خپل ځان له ستا په سارو په کار راځي مارغان ته نه فایده حاصلی. هر یو شی په دنیا کې هم د دې اوبو نه ژوندی دی. فصلکهو ینابیع فی الارض تا له داسې خوږې اوبو څوک پیدا کی کنه صورت ملک په آخر کې نه وي. اللہ وی کہ چرے دا عبدہ موجودہ چی تاو سر دی یا پا نہرونو کی او یا دریابونو کی او یا پا چنو کی کہ چرے دا وچی شی نفمن یاتی کم بما امعین دا سی جاری او با دل سوک را پیدا کی ایس سوک نشتا او با بابا پا کلامنگ ندلی دلے فرعون تا خلق و شکایتو کوی سوک را دا باران نکی گی نفرعون خوزان تا الہ وی دعوی کڑی وجد خدای ما زما عبادت کوي او ټول لاغه په عبادت باندې اخته وو. داغه حکم بچلی د په مقدس مکه باندې ناغه شیطانانو ته وی دغه داغه تعلق خدایي سره وی باران پکار دی. ابلیس او ټول شیطانان را جمع کړو وی ضرورت ته څوکړه د باران پکار دی نو بر او خاتو او د برې نه په متیاز وکړي ولې هغه سره خو نور څه نه وو. که چېرته څه په ونو کې او یا په فصل کې شینوالی وو نو هغه پکې هم وچشو ویزه باران وشو. تر دنیا ټول بادشاهان را جمع شي نو یو څاڅکې نه شي جوړولی. فصلکهو ینابیع فی الارض ثم یخرج به بیا راوباسي الله په دې سره زرعا فصلونه او فصلونه هم داسې دي مختلفا الوانه چې مختلف دي رنګونه د هغې دا هر یو شی او دا هر یو فصل رنگ دا بل نجدائی. زمیدار دانی وغردی کاغه دا غنموی کاغه دا جواروی کاغه بلی یو شی دا خوراک سیزونا دا قسم دا غلینا و یا دا قسم دا سبزیاتونا نو دا هر یو شی رنگ تا گورن دا بل نبدل دی. دا هر یو شی ونی تا گورن دا بل نبدل دا خورا یو دا زمک یو دا و با یو قسم دی جبر نپاغیر آوریگی. الله هر یو شی له جدا جدا رنگ ور کړی او جدا جدا ول خوان ور کړی. ثم یهی جو بیا دغه فصل دغه واخو دغه شنه بوټی یهی جو چی فطرا هو وین باغی لرا مسفرن تک زیړ لا ول دانه و الله ته نتیغ را روان کو ملک سرسبز او شاداب شو کپ غرونو کپ سما باندې بستا به وی گنشین قالین بچا وړولې چې سروځه تیر شوي نو دا غي فصل خپل وخت پوره شو یا په غي باندې یو زلو طوفان راشي فطراه مسفرا غنم زمیدار لري به بوست نه جوړ شي او دغه سحر یو شی واخه په ځای باندې ذرات شي فطراه مسفرا ثم يجعله حطاما بیا وګرځي غي لرا ټوټي ټوټي کله زمیدار فصل غوبل کې نه بیا وګوره چلاول دا څنګه وا اوس څنګه شو. دا مثال لسه د پاره دی دا دلیل لسه د پاره دی ان فی ذالک یقینا پدې کې لذکرا لاولل الباب خامخا عبرت و نصیحت تے دپار دا خاوندان و دا عقل یقید لکھ سوچو کی کن انسان لاول سنگو خپل بدن کی رضان تا سوچو کی دا انسان سشے ہو دا خاور دا او دا دن او بجوڑ شوی او بیا غا طبقات پرون تیر شو رو رو رو اللہ تنے او خیستر ڈانچا جوڑا کر ام دا انسان دے پا آخر کے دا تا گورا نو بیا تنے آگے کھوڑ کا باٹ جوڑ شی دے دا گردے دو نوزی سرگے کار پری دی لسونا کار پری دی پا آخر کے بالکل دا سی چے ما شمانی پا کرسے کیا خوادی خواد گئی اللہ ویزان تاو گورا دے فصل تاو گورا دستا مثال دے آخر کے دا انسان دا سی شی پا قبر کی چے خور شی پھر قبرونا خلقو لٹو دو اکا خور ردن جوڑ شی آغازاتو چے دا خیستا انسان نے خور جوڑ کلا اپا دے بانی قادر دے جدے خور نبیا انسان جوڑ کی دا دلیل عقلی دا عبرت تا پارا دے جردین دا عبرت والے افا من شرح اللہ صدره للإسلام آیا غسوکو چے پراندی اللہ سینر دا اسلام تا فهو على نور من ربه نویدے پا یورانا باندے دا خپل رب دا طرفنا سینر دا اغا اسلام تا کولاو شو او دا سینی کولاو لو دا خم دا اللہ پا اختیار کی دی دا دیر و خلق و سینه چه سنگ تنبه اینو اغا سی تنبه پاتی شی اغا سی گت پاتی شی عمر پا دنیا کی تیر شی خویا و دا اغا توجه حق تا نرا گردی دا اغا توجه دا اللہ پاک توحید تا و دا اغا کلمه تا نرا گردی اللہ و یو دا سلیه جماع و لسینه و چوله او دا اغی نمی یو خیستا رانا را شورو شو نکم انسان چه کلمه و یو مسلمان شی اغا ظلمت اغا توروالے دا کفر او دا شرک دا اغا دا مخ نہ ختم شی دا اغا دا زلو نہ ختم شی پا زلو کی دا ایمان دیو بل شی افا من شرح اللہ صدر ہوئی او دا سڑے دے اللہ تا پوس کی چی آیا دے او اغا بل چی دا اغا زلو سخت دے دا اغا زلو گٹھا دا اغا بیلی گی نا یو تنبا دا پاغی کی دن نرانا نور دی چیز ایمان رنا پکی بلش دے دغا سے پاتے شو خبر کئی نو تیار دا پسلک تیار دا کس کارو نا کی نا اگر طول دا تیاری دی زکر دا کفر او دا شرک او دا مشرکان او کارو نا طول دا تیاری دی اگر ورسن خبر ندی نا اللہ پی جنی او نا رسول پی جنی نا دا قیامت نا خبر دی او نا دا قبر حشر نا خبر دی نا دا اگر زندگی طول پا تیاری کی تیری گی نو یا وقع دے چی سینے تنگ دا سینے کی تیار دا رنا و سر نشتا اللہ و ادا دوڑا برابر دی نا افا من کی تپوس کی اللہ آیا آغا سوکو شرح اللہ صدرہو چپران دی اللہ سنرد اللہ اسلام اسلام تا فہوا علا نور من ربه نو دے پر رنا بانے دے دخپل رب دے تر اپنا دا نور دا ایمان دے دا نور دا توحید دے دی نور دا ایمان دا پارا دیر مخلوق نو ملکون را را رکش او اخر دا چې کلونه پکې تیر شو چا غلامه وکړي چا مزدوری وکړي چا لوګې تندې تیرې کړي خو اخر دې رڼا ته بر رسیده دا چې کله تاریخ د سلمان فارسی وګورو تا ته په خپله پته ولګي دا چې تاریخ کله د زید وګورو تا ته په خپله پته ولګي چې دا خلق د کومو تیارو نه را روانو رهنمایي الله کوي چې کله انسان د ده په زړه کې معمولي خبره راشي چې یاره دا دوره لوی عالم دی اسمان تو گورا اسمکی تو گورا نور تو گورا سومی تو گورا دا عالم خوزی دا خوزی پا دی که انسان تو گورا حیواناتو تو گورا مرغانو تو گورا ولی دی بسو پیدا کون که نی دا سنگ مشرانو زمونگا چه غیب ہوئی دا نظام دا دنیا پا خپل چلی گی و پا خپل پیدا شوید و کلا رغی گی و کلا روانی گی و سوک پیدا کی گی و سوک مری نوچی دا اغب پزلک معمولی غند سلی کرالا نو اللہ او طرف تروان کی دے بیا عالم پسی گردی دے بیا پا نبی پسی گردی نبی با بیا پا دا پسی نگردی دے با بیا گردی او تا پوسو نبا کئی او زان نبا یو فقیر او ملنگ جوڑ کی خو آخر دا چه صحبت دے یو نیک انسان تا بے اللہ رو رسی دا غرانا را دے اور پسی را روان دے دے پا خوب کم داوینی فهو علا نور من رب بے سینکو لو شوا اللہ پاغی کے اسلام لو دین لزے ورکو نو بس ان الله فالق الحب والنوى اډو کې الله وشي او تیخت را روان کی فالق الاصباح وجعل الليل سكنا تور شپوا الله پاکي سبار او خيجو څنګه چې الله په تور شپکي سپين سبار اخيجي الله په یو وچ اډو کې تیخ شین تیغ را روان کی په یو مړه دانه کې الله تیغ را روان کی نو دغه سره د په مړه سینه کې الله دیوا او باطل ایمان نو بیا غرنا د سرش فهو على نور من ربه او دا داسې نور دی چې د هغې په ظاهر کې بیا تا ته په خپله ښکاري دا اول خو د هغې تعلق د زړه سره وي خو چې کله ته په ایمانیاتو کې مخکې لاړې او اعمال دې شروع کړه نو عمل هغه هم نورانیات دي هغه هم الباقیات الصالحات دي هغه هم قبر ته او حشر ته پاتې کیږي قیامت ته همدغه پاتې کیږي ستا د خولې خو ډېرې خبرې و ټپې چاروي ته به رې کولې قصیدې به دې وي اشعار به دې جوړولو د پخوانو قصې به دې وي رستم او دارنګې د دیوانو د پیریانو قصې به دې کولې هغه هر څه پاتې شي یوه قصه پکې راشي الله کلامي د پیغمبر خبرې د جنت خبرې د قرآن او د دین اسلام د پخوانو انبیاو واقعات پکې راشي ټول ملک د تبیا روخانه شي او رڼا شي هغه ظلمت د ده د عقیدې نه او د ده د ژبې نه او د ده د بدن نه وزي فهو على نور من ربه كذاك قلوب ارباب التجلي يرى فيها الله العظيم يو حاست چې یودریګه مخامخ او مسمخ صفاره او بالکل هغه حوس خذرا خذنا او تو تودریګي چې تو حوس تا ګور نو اسمان مرتبه کې بالکل صفاخ کوي کستوري پکې شپه نو استوري ورتم ښکاری نو چې تو تا ودرېږي نو تو پکې هم داسې ښکاري لکه په شیشه کې چې ځان ته ګوري نو کذاک قلوب ارباب التجلی داسې د نیکانو خلقو غزلونه دي چې د هغې په زړه کې رڼا راغلې ده یو رافیه الله العظیم چې دې ګوري نو دته په هغې کې الله ښکاري ده ته انبیا ښکاري ته لیدلې نه وي په دې کې چې ګوري نو د ده د عقاید رڼاګانې دي قبر وته مخېتی حشر وته مخېتی فهو على نور من ربه دا نور دله و ډېر امداد ورکوي بیا تور شپه کې برا رواني او رڼا وي وسره صحابه واقعات تاسو لږ وګورئ نو پته ورته ولګي ډېر د لرې نه ومانځله راتلو او کنډې کپرې به وي سمه لار به نه وه تیارې به وي خلقو به ویره پیریان به دې ویری اسید ابن حذیر به روان و کونټي به وسره نو کونټي نه به رڼا خطه هغه کونټي د هغه دپاره داسې ولګه مونږ سره چې اوس بیټري او چار تارج پلاس کی اکونټه بو ترنا کوله فهو على نور من ربه عمل کرنا رالا دد په بدن کرنا رالا اگر رنا د الله دو دین او د توحید دد نبار روزی فويل للقاسيه قلوبهم الله وی هلاکت دی د هغه خلق د پارا القاسيه قلوبهم چې سخت دي زړونه ردي من ذکر الله د ذکر د الله نه غټلا دا اللہ ذکر اغیط آڑو وردن نکی گینا ذکر پا دی جب بانے دے دا اللہ نو مخلینا نو سور مال باو او سور صدقات او خیراتون باو عبداللہ ابن جدعان بارکی دا پیغمبر نتا پوسش ذکر دیر خیراتون اکڑیو پا خپل پیغمبر سر سور خو خود آغا بارکی تا پوسش شو بس پیغمبر اغیط چی سکڑیو غاتا ملو شو امرو القیس مخ کې خپل نیکونه یادې شاعران چې کله یو بل سره مقابلې نو هغې هغه خپل نیکونه یادې نو هغه نیکونو د هغې لکه حتم تایو د عدي رضی الله تعالی عنه پلار و هغه به هم شعرا او تر اوسه پورې یادې په مثال کې چې په دنیا کې لوی سخي تیر شوی دوره سخي چېرته څوک نه تیر شوی په عربو کې نو د هغه د عمل باره کې د پیغمبر نه تپوس شو هغه وی هغه چې څه کول نو هغه ته میلو شو صرف د نوم د پارو د شهرت د پارو عربو کې نن هم مشهور ده د حاتم تایی څخه دا شهرت به اغله څه فایده ورکړي او ډېر زیات سخي وکړه دې کتابونو کې واقعه راځي یو ورځ ناستو شپه وه نو یوې لور وه او یوې زیو نو دا دواړه ناستو ښځه او خاوند نو نه بچوی له خوب ورته او نه دی له خوب ورته نه هغه ولګېدو او دا واړه سغلول راغلول او قسیمې سی او ته شروع کړي نو واړه خود شو په دغه طریقه باندې بیا دی پاتې شو نو خزه بده تکاته او د بخزه تکاته چې اوس دا بکره ناغي طبقه سره واغسته هغه بدله خیال بدلو را بدلو نو خزه ځان غلې کو اخزه قصه کی وی ما ځان غلې کی وی ما وی چې دی ودشي دې کې دلخ وی خوب نو ورته ځکه چې لوګه وا ولچه رسو مرنا و ما بار کتن نس یو تیار را روانه وا مسکه غی انسانو وی زنه نو را ل आवाज یو کو چې و کور والو تاسو وی خیا کو دے وی دو ل आवाज ورک چې وی خو سچل لے وی چې ما بچی د لوګي نه جاړي او کتا سر سید خوراک نو مونږ را کې چې را بچی مو دشي وی حاتم تای و توی چې ورشا بچو بچی دې مرا ولاو محلہ کے بل سوکیو گے ناگیتا میلانو کا چراشی ماڑا بے کما خز ذر را پاس دارا ٹو پہ کوئی پسبا نہیں مانا بخاور منہ خدا پل بچی دگا سی ادک لو آؤ تھا ادکو میں ہوتا ماں ادکے کوئی او بشی بھی تری تلاس کو یا اصولاڑو پکور کے بس ہوئے لال کو ابھی شور ہے اکڑا کٹو ہے باندھ دکھ لی اگر اس پوکھ شو او محلی والا رالا و زنانا طول اخفل بچیم راویخ شو وی دا سپین سادارا چولی و پسر بانی و مخی پت کرو اگا اس دی خلق و خوڑو اس شی پکیم پاتی نشو ولم یذق منه شیئن اوی حاتم تایید دین زر یو دیوزو سکیم نرکلی گورا پا خپل سوراو کی او سورا سا خاطول محلی والی پا خپل اس بانی مدق قیوس پا کور کی اولادو پا غیبانی مارکلو پشپکی غم ختم شو ناغه بارکم تپوس شو یره د عادی پلارو داس مشهور سخیو وی یقه چې سکړیو او د سده پاره کړو ناغه ته ملو شو نوم د تروسه پورې یادیږي په دغه نوم باندې بسو کی هغه زړه چې د ګټه نه سخته ایمان اسلام نور د توحید هغه ته نه کوزیږي د دغه زلون سې څه ذکر نه راغله ذکر د دې زړه راغله چې کلمه دی وی مسلمان شوی باغی که تموڑی او که اوگی او تبا یو برابری صحابه و حال توگور باغی بانی بابتی داسی تیر شوی ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امیر دی و دریس و کسان دی و سرا او پا سفر باندی روان دی او آقا وی اغا توخی موخی که تاس زکور سرا اولی دان سرا ناغا راک امالا نی یو مجاهد لبی یو قجور ور که او تبا اوی دا با تیره نزوانا دا با چوپی نا بخلی کی وے چپی بے لگا دکھو گی گولے نہ خوی لکھی گم نہ دک کجور دا او پتی بانے ونن روز گزارا کہتا نہ بردی دا پار چپی چور پسی او بوس کی نہ عقید اللہ نہ گختہ وی دا دریا پغاڑا باندھ روانو دے کے دریا بھی او مئے را غور دو لو امبر نو مر دگا مئی امبر وی مئے سو نو منگ پاگی بانے شو روکڑا او دا پتن نگی رسور غریبان آنو گیو او سره پاس درس او کسان دی وی یو میاشت دغه مې سره مونږه پاتې شو یو میاشت او دا غینه مونږه خوراک کو مې دغه سره پاتې شو دا غی یو چا جبه داسې و چې دی په پاس باندې سوار شو دا غی د لاندې به ورتلنو زه و پکې و دور غټ مې یو په خوا به خلق وی چې مې د من نسې واشن وی آرام شي من نه چې دا به سو منو دا غی چې کوم سترګونو په دې سترګو کې دا کم خالی ځای چې سترګه تن لري کې صحابوی په دې کې بدن نمون کې نه استو دور غټ ما یو او موږ دا غوخه وخت نه ځان سره واغسته چې کله هغه ځای نه تلو او یو ټول کسان موږ ساربو شو پاغي باندې دا کته شغه خو ما یو او یو میاشو ته موږ پراتو نو چې درې سو کسان ته نه خوراکو کې څه د پاسه او یو میاشو او ما یې بیا هم په ځای پروت نه ختمیږي پیغمبر تم قصه وکړه چې دغه سی قصه او یغو چې ځان سره مته سره وړي دي وی مونږ وی چې آو چې راکت پیغمبر هم دې هغه وخت د مینه خوراک وکړو وی دا خو الله تاسو له رزق درکړي او تاسو کرامت ته دې ته کرامت وي فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله الله وی هلاکت دې د پاره دا غزلونه چې هغه سختي د ذکر د الله نه هغه ته د الله ذکر نه ورګوزي دغه سی خلقو فَأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دغه دی په گمراهه ښکارا کی دا گمراه دی فی ضلالٍ مبین یو ته الله هدایت کو او دغه نور د توحید او د ایمان نصیب شو او نن دغه په هر حرکت کې نه رڼا هغه تمخې ترانه ده الله او تلار سمي دا هغه پزړه کې الله واچي دا غنه غلط کار رکیږي نه بیا دا هغه وجه دار چې د کوشش دا او چې د حق په طلب کې الله وی د دې په طلب کې وي ته اوس بداستانه نه خطا کیږي. الله نزل احسن الحديث دا ترغیب ال قران او صداقت قران. الله نزل را لېګل دي احسن الحديث خيستا بیان احسن القصص کتابونه ولیکل شو خيستا دي قصونه نو سبه را واغست او خلق باغی تا ناسو اسم دا سلیر قصیشتا مولیان بعض مولیان تشی قصی کی پا بیانونو کی یو دا قرآن واقعات او دا قرآن قصص اگر طول دا انبیاءو دا حق پرست و خلقو دا دیندار خلقو دا غین اخو زلط تقویت حاصلی گی زلو سر مضبوطی گی او یو خلقو دا زان خیست قصی جوڑی کری دا طول دا روح اگر اکثر اسرائیلیات تی اللہ وی ما نازل کرے دیکھو احسن الحدیث حدیث ہوئی آنگی تاوی چی دا پیغمبر خبری او یو محدث تا تا بیان کی دا احسن الحدیث قرآن تاوی ولی ہوئی وی ذکر چی دا دا اللہ خبری دی او محدث سوکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر مونگتا بیانی ذکر وی احسن الحدیث دا دین خیستا خبر بلے کی دی شی کہ کلام اللہ دا اللہ کلام دے او تا تے سوک کی محمد رسول اللہ پا مخدز مکبانی اگا غورو او دا طولو مخلوقاتونا اللہ غور دے دا طولو کائناتونا اللہ غور دے نو دا خیست ذات کلام خیست ذات تا تا بیانی احسن الحدیث او ناسو تا سوک دی صحابہ اکرام چی دا سی شاگردان اس دنیا جوڑا شوی دا اولا آباد دا یبا خود دا سی شاگردان دے مخدز مکی او دے اسمان او دے نور اس پو مینی دلی دلی تک سنگا چی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا مخدز مکی دا سی مرگری چانی دلی دلی خیستا بیانو ان کے او خیستا شاگردانو قرآن کے اللہ دا غی حال ذکر کی اللہ تے نکلکل امتحان اخلی اولائک اللذین امتحان اللہ قلوبهم ولی چی دا سی استاذی او دا سی شاگردانی دنیا کے بولے تب الممتحن پیدا کی داغین امتحان والی اللہ عزبت امتحان اخلم اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی صحاباو کی جکم تقوی ونو پا مخدز مکہ دا بلچا کی نظر آگلے اگی سر جکم علم ونو داوی بلچا سرانو علم کی دیر زیاد جورو دا دنیا پا زندگی کی انتہائی سادو اللہ نزل احسن الحدیث اللہ خیستا بیان را لے گلے دا سشیر کتابن تا بدل لدینا اللہ را لے گلے دے خیستا بیان او دا بیان سر کتابن دا کتاب دے متشابہن کم چی زمونگا وستا سو مخیطا پروت دے کم چی لوح محفوظ کی جمعو کم چی پا دے میاش در روجا پا لیلت القدر کی پا یو زی نازل شویو کتابن متشابہن دا دا یو بل سرا متشابہ دے یشبہ بعدہو بعدن نو آیاتو نو گورا یو آیات دبل آیات پشانی داغی حروف گور اغا حروفم یو دبل پشانی سوک مانا دا کئی چی آیاتون یو بل سر یو شان حروف داغی دا یو بل سر یو شان متشابهن دا قرآن دا اول نوال ترخیر پوری تاسو قرآنو گور رہنے چی کم حروف دینا یو بل سر یو شان دی کنا زیانت آیاتون داغی یو بل سر یو شان دی کنا دا یو مانا او دویم دا چی پا یو آیات کی توحید دے نو بلکم توحید دے یو آیات کی مسئلہ در رسالت تا نو پا بلکم مسئلہ در رسالت تا پا یو آیات کی دا قیامت خبر را نو بلکم دا قیامت خبر را متشابهن دا یو بل سر یو شان دے پا سکی پا مزامینو کی پا مقاصدو کی یو قیامت ثابتی بلوم قیامت ثابتی یو دا اللہ دا وحدانیت یو طرف تا دلیل عقلی نو بلیتو گورا ناغم دلیل عقلی دی یو کم تا توی براو گورا اسمان تاو گورا اسمکی تاو گورا غرون نو پا قبل کیوم سورت انعام گورا سورت نحل گورا متشابهن مفسرین امام قرطبی و خلاصه را دیر او باسی پا دی طریقه بانده چه دان دا یو بل سرا حروپم دا دی یو شانو آیاتونه و مکسر یو شانو او چه کل اغا ختمی گی پا آخر کنو اغا قافیه ام یو شانی بیاد اغی مزامینم یو شانو متشابهن مثانی مکررو مرددو مثانیه ایاک نعبد و ایاک نستعین د عبادت خبر د قران کې سوده مقرر راغلی دا مسانیہ مقررو یو وقت سره د موسی علیه الصلاه والسلام شپک شل د قران کې راغلی دا بقره کې وګوره او داسې اور پسې دا سوره اعراف کې وګوره مسانیہ داسې ابراهیم علیه الصلاه والسلام قصر اول نه وګوره د سوره بقره کې راغلی دا نزار په سوره انعام کې راغلی دا نو داسې سورة هود کم راغلی دا مثانیہ مقرر دی داغی آیاتونا بیا بیا راغلی دی داغی مزامین بیا بیا راغلی دی مقرر دی داغی اغا مقاصد داغی اغا واقعاتو دا دی قرآن بل سپتو تقشعر منهو رپیگی منهو دا دی قرآن دا وجنا و دا دی دا تلاوتنا و دا دی دا بیاننا تقشعر رپیگی منهو ردینا جلود اللذینا سرمن داغ کسانو یخشون ربهم چیریگی د خپل ربنا ثم او داغین پس قرآن ووری نو دبان غونی زگ زگ شی تقشعر سرمنی او رفیگی نغونی پی زگ زگ شی در ربنا یریگی ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله بیا نرم شی نرمی شی سرمنی ردی او زلون ردی ذکر دا اللہ تا تا صفت تا چا کئی اول قرآن په دنیا کې چاز دکړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې خبره وکړه فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ناغي په مقابله کې هغه خلق دي چې هغه مشرک ته کافر دي زړونه سختي فاجران دي فاسقان دي زره لارې په ډکه نه کیږي خدا لار د مؤمنانو په زړونو کې جوړه کړې چا ده الله نزل احسن الحديث الله خسته بیان دنیا ته نازل کړ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تناس دی مسجد نبوی دی و یا بیت اللہ الحرام دی او پاقی کی قرآن بیانی گی و صحابہ اوری یو یو آیاتو زان سرے پو کاغذ دی کچی ملاوی گی زان سرے دا قجور پا پانا لی کچی غیتا ملاوی گی زان سرے دا ونو پا پت بانی لی کچی غیتا ملاوی گی زان سرے پا وچ سرمن بانی لی کچی غیتا ملاوی گی سو کی پدلک محفوظ ساتی او و سره په کتاب کې محفوظ ساتي چا سره په ځل کې محفوظ ساتل قرآن پیغمبر وی او غي اوري یو صحابي وی د بل صحابین نو چې دی ووري نو تخشع عر منه جلود الذين پاږي کې د الله خبر راشي پاږي کې د قیامت خبر راشي پاږي کې د الله پاک د عذاب خبر راشي نو دا غوونی زګ زګ شي په ځل کې یاره راشي سرمنی وزرون بالکل پاگی کی انابت راشی اللہ تعالیٰ تو متوجی شی لا ذکر اللہ ذالک حد اللہ اللہ وی دا ہدایت زما ذالک حد اللہ دا زما توفیق تا جما دیل ورکو یهدی بهی من یشا اللہ وی زبرا برون پا دے بانی آگا سوک چی زما خو خشی اللہ پا دے مخلوق کی دا جماعتو تا دے طول دنیا نا دا عربنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا چونک دے داستا مرگری داستا کسانو نو دا 313 کسان دی په دنیا کې تاسو وګورئ په تاریخ د اسلام کې دا غین مخکې خوشبخت سو کال په تیارې کې تیر شو کفر او عیسی علی السلام نه پدی پاله خو چې کله په مکه کې आवाज وشو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا الناس چرتو ابو بکر وی لبیک علی وی لبیک خدیجه وی لبیک جماعت رو رو جوړې دو ابو بکر شروع شو تبلیغ شروع کړ شپک تنه غره وستو پیغمبر ته کی نوډو هغه کلمه ویل او د ابو بکر نه ذکر و پای کی عثمان رضی الله تعالی عنہ فقہی عبد الرحمن ابن عوف مو جماعت شروع شو شروع شو 313 کسان د مکی نه برابر شو هغه 313 کسان دي چې هغه دنیا په مخه واغسته نو مکی ته وګوره او مدینه ته وګوره الله ولل ته ځای ورکو خسته کورونه او خسته ځایونه ولا ورکو رڼا رورو خریده په عربو کې یا تور تیارو او یا رڼا شروع شو صحابو زرونو تا وګورا و تن دی او داغي په جهاد کې یو ګیلا سوب نصیب نشوي ا یو وی وروته واخله هغه بول وی دابل خو زمانه سی واته کې هونتي واخله هغه ګیلاس دک پات شوی دا وړ شي دن شوی ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله دا الله ذکر ته داغي سرمنه او داغي زرونه بالکل پاغي کې نرمي راشي انابت پکې راشي الله ته متوجي شي چې ته پس مکه باندې ګور چې دا هدایت ته الله وسی نو مجسم بتا ته ملاویږي د صحابه په صورت کې چې دا وګوره دا د الله هدایت دا خلق دی چې الله وتعالى سم کړی دا والله به هدایت په دې کې دا وي چې دا سړی پکې بے هوش شو قرآن لوستیش ابو بکر بے ہوش ش قرآن لوستیش ہو پدے یو پکے حل لا کے غرب غروب آؤ دنیا کے جماعت کے پہ حل را گئے تاسو پکے اور دی آیات کریمہ دلاندے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے مشہور روایت تے اغوی دا پیغمبر دا مرگرو دا صفت دا کم چی اللہ ذکر کردے دے ابن کثیر وی نعت اولیاء اللہ دا اللہ پاک دا دوستان و صفت کتا نہیں اور دلی نو دا دے چی قرآن بیانی گی نو دا غی سرمنی اگی قونی زک زک شی او رفی گی یر پکی دا اللہ نا پیدا شی او زلونا او سرمن داغی اللہ تا متوجی شی پس سجدہ پریوزی اللہ تا ادری گی دا اللہ ذکر شروع کی دسترگن اوخ کی روانی شی دا صفتون قرآن ذکر کردی دی دا مومنان و مسلمانان و اسما رضی اللہ تعالی عنہ چی دا بیانو کو قیل لها چاو تویلی شو انا اناسا وی سخلق دی چی غیبان قرآن لستی شی نوی غرا پریوزی بی ہوش شی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا و توی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نور سو نوی و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابن عمر و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلاری تیری گی فمر على رجل ساقط خلق راجمو پیو سڑی باندے او غبر آپ ریوتے و بے ہوشو عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر تا پوسو کہ ما بالو هذا سو چلی پتا بانی دا اولی سحالت دیر دو اغوی عبد الله دبان قران لو استیشن دے بے ہوش شراب ری وتا اللہ دے یرینا نو عبد الله وتوی انا لنخش الله ولا نسقط من گہ خمد اللہ نے یریگو ولی من گہ اللہ نے یریگو سو نو من خچرت پلار گراب ری نو وتو او بے وتوی وی دار شیطان محنت تے اگر دے انسان یدخل فی جو فی احدہم نخلق خیٹ تدنشی ناغبانی دست سے چلو کی چی اگر رزان خبر نہیں سحل پی راش ناغر اپریو دی عمر ابن عبدالعزیز وی محمد ابن سیرین دا اگر استازو وی اگر تا چا خبر اوکلا چی دلتا سکتان دی او قرآن چی کلپ اغیبانی الوستی شی ناغی بے ہوش شی اور اپریو دی محمد ابن سیرین و توی سیدہ کنا چیو شرط پاو لگو رازے وی تاسو راولے او بردی چت تا بیوخی جو اباده په دې بلې باندې به کینو خپې به ولکته کو او دا قران به شروع کوم من اوله الی اخره دا اول تر اخره پورې نو بیا به مونږ وګورو چې دا غزه په دې باندې به هوشی راځي کنه دا غزه په دې باندې به هوشی راځي او دې سردلاند زمکه لراغه نو مونږ به و جنه صادق او دا سره بالکل رښتینی دی پیدا تاسو کوم ځای نه ذکرې دي صحابه جون کې خدا نو چې په وسړی دې به هوشی راځي یو سړی باندې حل لاغه او هغه اوس د ځان نه لري خبر که په ذکر کې وي او که د قرآن د تلاوت په وخت کې وي دی په جمعات کې قوالی لګولي او په قوالی کې خو تاسو ته پته رسي هغې که په خلقو باندې حل راشي او تاسو ګورئ وته په انټ کې تاسو وګورئ له پخبره به تاسو ته پته ولېږي چې دا دنیا دا ملنګان څه کوي و دا ملنګي د قرآن سره نه چلیږي دا اوس چې کومه ملنګي ده د قرآن سره دا نه چلیږي د قرآن چې کله لوستی شي نو دور ابو شی چې سړي سترګو نه بوخ کلاړ شي اسمار رضی الله عنه او د صحابه خو دا حالو او دا غي پزړونو کې نابت راشي اور پیږي بس غي باندې صرف دا غي سرمن باندې اثر وشي دا غي پزړه باندې اثر وشي دا غي پسترګو باندې اثر وشي دا درې صفاتونه دي ذالک هد الله يهدي به من يشاء ومن يدلل الله او هغه سوکو چې الله به لاري کی فما له من هادو ننبئی دد د پارا سوک لار سماون کے امام قرطبی ذکر کری دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واز نصیحت کو بیان کو تقریر کو نو کدی خیال نو کلا کلا دا مقرر پتی تقریر کی اللہ یاد کی قیامت یاد کی دا اللہ عذاب یاد کی دا پخوانو واقعات ذکر کی نو چھ کم موجودہ خلق لاغی پزلون کی یرا رش یو سڑے ناس نو موسیٰ علیہ السلام بیان کی اگر ناس ابا پاس دن خپل قمیص وشلم وی اللہ پاک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وحی وکړه فاوحى الله الى موسی اذا چا قمیص شله او نزه توایا چې قمیص مشله وانا لا احب المبذرین سوک چې پزل خرچی کوي نو زما د هغه سره محبت نه ای نه بوس بل جوړه بل باخلی زله وشله و ماتا فلیشرح لی قلبه وی ته توایا چې ما ته زله کوله وکي افمن شرح الله صدره للاسلام زله وشله لکه زما ذکر او زما نوم او زما توحید او زما عصمت او زما کبریایی اغه لزا ورکا قمیص مشلوا اوس په بل اخلي خامه خیر اسراف کړه دای خلکو سره زما محبت نشته افامن یتقی بوجهه سوء العذاب دا تخویح او زجر آیا غسو کو چې ځان ساتي بوجهه په خپل مخسره سوء العذاب دا غبد عذاب نه یوم القیامت پر د قیامت سمت لب په خپل مخسره ځان بچی یہ دنیا کی چمنگا بانے سخت تراشی کا نا نمنگا لاس دا سکو کہ لاس کی منگ سرسری نو آگا دا سکو تورئی او کا ڈالی او کا بلی او شیدا ولی پل مخ بچ کو نا مخ سور منگ تا محترم دے ڈیر گران دے پمنگ بانے چس ترگم زخمی نشی مخم زخمی نشی کنی نو بد بخکاری اللہ وی رد قیامت دا سر چپ دے مخ بانے وزان دا عذاب نہ بچ کے نا مخ خوڑیر محترم دے کنا انسان پدی دنیا کی بچ گئی اللہ وی جدا کم شے تنن بچ گئے پدی دنیا کی دا با عذاب توریست کی چیز را دی عذاب نہ بچ وی دا زکا بی وچی ہی روڑی آیا آغا سڑے چی زان با بچ کی پخ پل مخصر سو العذاب دا بد عذاب نہ پر ودر نوی دا غور دے کلام کی حضر دے اما یا تی آمین یوم القیام او کنا آغا سوک چی خب بچ دے حس تکلیف و تنشتا یو دا جہنم دا ور زان پا مخبانی بچ کی او بل دا جہنم ور روینی نا دا یو برابر دی نا وقیلا او بویلشی للظالمین ظالمانو تزوکو اوسکے ما کنتم تکسیبون حاغا چی تاسوی کسب کوئے کذب اللذین من قبلهم دروغ جنکڑی وغا کسانو چی مخکر دینو فاتاهم العذابو فسراغ دیتا عذابو من حیث لا يشعرون دا غزین چی دین پویدل دیتا تخفیف دنیاوی ہوئی اخروی ام ذکر کو چی قیامت کی یو دا جہنم دا ورزان پخپن مخبانی بچکی او بلڑو لیدل نه جهنم دا یو برابر دی نه په دې دنیا کې وګور الله وي زما د عذاب نو یریګا سور مې تبا کړی دي چکل داغي حالت داسې شو فاذاقهم الله الخزي وسکول الله دی تا ذلت او رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرته اکبر او خامخ عذاب د اخرت فډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش کدی پوی دی خو نه پویږي ولقد ضربنا للناس فی هذا القران من كل مثل دا بیا ترغیب القرآن دی اللہ وی خیستا بیان تا تراغی دا سے بیان راغی چی پدلو که بدی لاری اوکی دا سے بیان راغی چی رستر گونا بدی اوخ کی روانی شی دا سے بیان راغی چی غنی بدی زگ زگ شی چی دا ووری اللہ وی دا سے بیان راغی چی یو مسلم ندفریخ ستا بل کتاب تبادو ضرورت نرادی کسی میں سی پریدا ولقد ضربنا للناس او یقینن بیان کری دی منگا دا خلق دا پارا فی هذا القرآن پدی قرآن کے من کل مثل دا ہر قسم مثال نا من کل مثل دا ہر قسم مثال نا چتا کما مثلا گوری پا کم فن کی گوری پا کم عنوان کی گوری نو دی بس پریخی نی دا قیدی خبر دا دا عمل خبر دا دا معاشری خبر دا عمل بسنگا کئی جون بسنگا تیرے دا خپل خپلوانو سرا عام خلقو سرا کوروالو سرا قرآن روالا من کل مثل دا مانزه خبر او گورا دا زکاة خبر او گورا دا حج خبر او گورا دا روجی خبر او گورا دا قیامت خبر او گورا من کل مثل سم مسئله دا قرآن نپاتی شئینا لعلهم یتذکرون دا رده دا پارج دی عبرت والی قرآن عربی دا قرآن دا عربی لست شوی پستاف جبا عرب عربی عین ری بی واضح جبا پا هر جبا کی لکنت شتا سیوا دا عربی نا پا دیکی لکنت نشتا قرآن عربی قرآن فصاف جبا غیر ذی عوج ندے خاون دکو گوالی لعلهم ندے خاون او مالک دکو گوالی لعلهم یتقون دار دید پارا جی دیزانو ساتی اللہ وی فصاف جبا میں قرآن نازل کو او دی چکم اللہ رخو دلی دن اگر دی رسید اللہ رد غیر ذی عوج بلخوا دی نبوزی ضرب اللہ و مثل الرجل بیانی اللہ مثال لیو سڑی فیه شرکا شفاقی کی ڈیر شریکان دی یو سڑے دے او مالکان شل دی متشاکی سونا او دا ٹول گڑ وڑ دی یو خان دے او بل ملک سیب دے او بل بل سیب دے چودری سیب دے سڑے یو دے او هر یو دے یو سلی تا پتا ما دے وغاو تا چیغی وی یو تا ویراش مالا یو یو کا بل و تا ویراش دا کور سپا کا بل و تا ویراش دا اوبر اوڑا یو سڑے دے او دا غم مالکان مختلف دی و رجلن او بل یو سڑے دے سلام لرجلن چیغا سالم دے دے یو سڑی دے پارا بس داغی یو مالک دے داغه حکم ته انتظار دی هغه ته کینی او پاسی داغه نه غواړي داغه په کور کې خوري. الله وی دا دواړه یو برابر دی. هل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دواړه په مثال کې؟ نه چرته برابر دی. یو مومن دی مسلمان دی موحد دی یو الله منی یو الله نه غواړي کشپه یو کرو دی حالات به بدلیږي را بدلیږي خو د حال نه بدلیږي داغه تعلق صرف د الله سره دی. او بل مشرک دی کله داتا صاحب کې ناست کله کاکا صاحب له ورغلی دی کله سیول شریف ته تللی دی کله بر امام کې ناست دی په تیلو ځان غوړی کله یو خوا تللی دی او کله بل خوا تللی دی متشا کی سونه. الله وی په ظاهر کې وګوره دا دواړه سړی یو برابر نه دي نو داسې دا مؤمن او کافرو یو برابر نه دي. الحمدللہ دا اللہ شکریہ ادا کا دا کمال صفتنا اللہ لردی. بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دا دین نبویگی. انکا میتون یقیناً پیغمبرتو میتون پتابان مرگ راتون کے دے میتون و انہم میتون یو واحد شو دا یو جمع شو یو مفرد شو دا یو جمع شو. انکا خطاب چاہتا لے دیکھ خوشک نشتا جی خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلے اللہ پیغمبر توی تابان با امو مرزی و انہم میتون او دیب عمری پا دیبان با مرزی دانا چکنی دیب پاتی کی گی. مقصد دایات کریمہ دار ہے چا پیغمبر نبا تو دنیا کی باقی پاتی کی گی و نبا دیب پاتی کی گی. سورة انبیاء کے اللہ فرمائی وما جعلنا لبشر من قبل کل خولتو پیغمبر استان مخ کی امہ سو کمیشن جی پریخی بلکہ غیر دنیا نے تلی خپل خپل وخت سره باغی باندې مرګ راغله دی. دا آدم علیہ الصلات والسلام نواله تر عیسی علیہ الصلات والسلام پوری سوک په دنیا کې باقی نه دی پاتې شوی. عیسی علیہ السلام له الله دایو خصوصیت ورکو چې غله عمر ورک اسمان ته وخیجو. نو عام مفسرین ذکر کوي چې الله والا نو ملائکو خوراک مراک او داسې زونه داغه نه کټ دی داغه خوب نشته خوراک نشته انسانانو دا خوینه دا غنه لري شوی دی زمکه ته په اخر کې بیا راغلی پس زمکه چاله جون نه دی ورکړي. قران په دی باندې گواهی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حدیث په دی باندې گواهی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه سره اورد نسو صحابه ته وی زم ما مرګوري خبر اوره په دی وخت نه پله حساب وکې سلو کالو پوری دا موجوده چې سوره په مخ د زمکه باندې دا بنې نور براغلی دا غینا دا معلومی کی چې په مخ د زمکه پاتې کیدون کې څوک نشته او که پاتې کیدین انبیا به ټول لاغلی به ژوندی به وي. یو د دنیا دا مرګ دی او د دنیا دا ژوند دی. دی دنیا کې انسان ژوندی دی او مرګ پراغه کیسه ختم دا روح د بدن نه جدا شو د دې روح پل ځای دی د انبیا او ځان لدی د شهدا او ځان لدی د نیکانو خلقو ځان لدی. الله په اسمانونو کې دی له یو ځای مقرر کړی دی پاغي کې دی لکه د شهدا او په باره کې راضی بخاری کې مشهور حدیث چ اللہ اغیل دا عرش دا لاندې څنګه وګانې ځوان دی کړی او دی ګردی چکرې لګی او بیا راشي غځنګ وګانې کې ناس معلقتن تحت العرش دا غیغ روحونو لا الله د شنو کوتر شکل ورکړې دی مزه کوي تر قیامت تر ورځې پورې به دا غی دا حالی یره توایا چې الله د یو انسان روح له د کمتر شکل ورکی او د وو اسمانونو د پاسه د عرش د لاندې ولځه ورکی وږي چکرې لګي نو بیا براشي دی کور تر بلې د پاسه بکینې جمعې په شوا باندې یې روح راغله تام کتابونو لیکلي او خلقوم لګیا دي مولیانو زرون ته دار راځي د دغه خوشالونه بیا راځي. یو دویم د فرعونیانو په باره کې قران کې ذکر دی چې دا غي روحونه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا غیغ روحونا سحرم او ماخام په جهنم باندې پر پیش کی جهنم کم زید او عذاب کم زید آپ لمزا الله اعلم الله خبوی او زما کو د لاندې وی چرته کنه کافر روح سی جن ته تل دي سی جن ست وی ډیر لاندې جیل او د ټونو نه لاندې جیل هغه دو کافر د روحونو د پاره دي او زما کو د لاندې سی جن قران کې غیته وی دی لا الله د سپینو کوترو شکل ورکړي دی سار کې چروانی نو سپینه کبترې او چې ما خام راځي نو تکه تورې وزرې سوي بڼې سوي د فرعونیانو به تر قیامت تر ورځې پورې دا حال فرعونیانو هم ژوندي دي انبیا اولیا شهدا هم ژوندي دي اوس دقیق خپل ځای دی ولدي خپل ځای دی او که څوک دا وجود وګرځي قبر کې لاندې ژوندي دي دا دغه مونږ ته پته نشته. دا باغی ته پته کې دی چې غی لاندې ورغلی تو صلیب او سره کړی نور دوه غزخ کته په قبر کې ژوند دانشته ژوند برزخ کې او د برزخ پته مونږ ته نه لګی چې برزخ ته متشابهات چې په کم ځای کې دی خو دا چا بر دی او چا کتر دی ځکه ډېرو حدیثونه دا معلومیږي چې د نیکانو خلقو هغه بره دی او د بدو خلقو هغه کتر دی الله پیغمبر ته وی انک میت و انهم میتون او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سار منزیو کو کور تروان سلح کے راغ کورو لا ندر رسیدلی او خبر رو پسیلار چو واپس راشا اگر راغ چوی کا تو جماعت تا خلقو نڈکو یا غوبل جوڑو خلقو بی پیغمبر دنیا نلاڑو چا سوی و جرگی و خبری و دا شور از وگو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹی را غستی را او ای کچا دا خبر رو کنو جب بتی نپری کم چو پیغمبر وفات شو پیغمبر وفات شوی نده اگر لکه څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د خدای دیدار لته له ملاقات لا او سلوی خو در پس راغه نو بیا براشي او څنګه لګیاره دا زور کوي او چې څوک خبره کینو جو هغه ته کنټینیو غکړه د ویتا سوې پیغمبر وفات شو او دې کې ابوبکر راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو له لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کو دا دا وسلی خوند او دے و توی چھے اللہ پتا بانے مرگ دوزہ لینا رہو جی مرگ دکھو چھے راغی پتا او دا قرآن یو آیات داو انکا میتون و انہم میتون اگا مرگ چھے اللہ مقرر کردے دا پتا راغی او یو دا سورة آل عمران آغایتون شروع کرد وما محمد الا رسول لانوالی خدرات لو سر عمر توی علا رسل کیا عمر ادرے گا شور مکوا سوکو ہما چھے دا یاتون اوی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صفتو چی کلا باغا قرآن وریدو نو کانا وقافا عند القرآن بس اقل کی دویم خبر نوا نو چی قرآن وریدو نو پا زیکی ناس او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیو اللہ ری پتا رحمو کی دا خو مونگا دا سی دلگا چی دایاتو نو مونگ مخی اڑو ریدلی نو اڑو لی دلیم نو پا قرآن کی او بیا عذرم پیش کو چی ما یو خبر کردو او زبا غیبانی نوم پوا زدا غی خپل خبر نه واپس کیږم رستو خلق ته وګوره غی او غبل جو کړی دی چا کتاب لیک پیغمبر داسې ژوند دی لکه څنګه چې مخکې ژوند دی چا سویلی دی په اردو کې په پښتو کې په عربه کې دا کتابونه لیکلي شوی دی پیغمبر ژوند دی پیغمبر الکه څوک ته مړ وي پیغمبر ژوند دی پیغمبر نه هر مؤمن مسلمان ژوند دی حکم دی په برزخ دا ژوند برزخی دی او د برزخ مونگ تا پتا نلگی اگر چھ پا کم دیکی دینو آلتا دی قرآن وی عند ربهم پیغمبر وی عند ربهم تخپل رب سر جوندی دی دانا چی دلتا دنیا کی جوندی دی او دا غیر روحون را دی دی جمعی پشپا بانی وی علی چرگا لالکی و خیراتو که ملال روڑای ہو سای روحون را غلی دی اگر دیا دنیا تا را دی دنیا خود دا غستری دنیا دا ہوگی کلب ہوگی و کلب تکی کلب یہ و کلب نی و کلب یو مشقت تی و کلب بل کلب دروزی و کلب دشپی اگی خردین اللہ خلاص اس بیا دی دل را دی انک میت و انہم میتون کو تیری دنیا تا واپس رات لوی تاسو یاد ساتے چی شہید به دنیا تا واپس را غلوی زکه چی اللہ وتا جنت کی یو زلنا دو زلنا و دری زل وتا وی حدیث کی راضی اللہ وتا رخ کارش او وتا وی تمنا او کہ کنا سغواڑے اگی وی یا اللہ چ سنے متون دی تارا کڑی دی مونگا بنور سغواڑو نو وی نکنا سخو غواڑے اگی وی بس دا یو ارمان دے زمونږ چې واپس دنیا ته لاړې ځان تر د ارواح نه چې تم دنیا ته بیا واپس کی او ستا په دې لار کې مونږ بیا و جنگی دا په حقیقت کې یو خوند چې وی دی شهید ته حاصلی کی دغه وخت دې زکه دارمان کوي اوس هغه خوند روزه دار نه ته پوښتنه کنه د روزه ماته په خوخ وخت هغه ته یو خوند حاصلی لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې روزه مات څوک روزه ماتي نه د دوه خوشاله دي یو کله چې دې روزه ماتی او دویم کله چې دې ملاقات وکړي د الله سره دې نه خو خبر نه لري څنګه خوندې دا مجاهدو الته وی چې الله ته مونږ واپس کې واپس هم بوزي دنیا ته چې بیا و جنگي الله به ته وی نه دا هوټل پیسې له دنیا ته بیا واپس لو سوره صفا حدیث ته چې بیا بیا ته نشته ورو راکوي نه دا شهید به واپس راغلی وي ځکه چې الله وته درې ځله وی چې څو غړي شهیدا چې هغه دل درکم اگر وی دا غواړم چې واپس به دنیا ته ولې غوی نه کنه دا خبر ختم شوی دا نو څنګه واپس روح راغی انک میتون و انهم میتون د دین نه پیغمبر مستثنا دی او نه عوام یقیناً تو پیغمبر میتون مڑ کے دن کے نے مرک پتابا نے رات کے دے دا قرآن بے شمار آیا تون بدی با نے دالا رت کے ادا سے گنا حدیث مرگ ہر چالشتا و ان ہم میتون او یقیناً دی بمری سم ان کم بیا تاسو یوم القیامت پر روز قیامت عند ربکم پنی ضرب تاسو تختصمون جگڑے وکوے دار وز را روانہ دا د نبی او د امتی و جگڑی د استاد او د شاگرد و جگڑی د پیر او د مرید و جگڑی چې چا هم چا سره څه قسم زیاتې کړې دي نو دا غي جگړو ورځ را روانه ده او لږه بل د مونږه زمیداره خبره چې د قیامت دا ورځ راشي مولوی سره نه دا غوبل به ویني دو ګډان دی یو بل سره په جگړو نبی له صلوات و سلام وتکاته صحابو د نبی له سلام وی دی ته وګوره تاسو دا پته چې دی یو بل سره په څه جگړه ده صحابه و دوی نمونگ تا خوب پتا نیشتا یا اللہ تا پتا را قیامت کی با دام را پاسی دا سی هر یو شی یو بل سرا پا جگڑوی خو مونگ تی نیو خبر جردی جگڑا پا سکی داوی اللہ تی خبر دے اللہ بے سبا را پاسی علم تر آیت نگوری ان اللہ چی بیشک اللہ انزل من السماء مان راورید برنو با فسلکہو یا نابی فی الاردو چلی غیل را چینی پزمکا کی ثم یخرج به بیا رو باسی پتی سرا زرعن فصلنا مختلفا مختلف الوانه مختلف دی رنگون داغی ثم یهیجو نبیا دا فصل وچ فتراه مصفرا وینی باغی لر تک زیر ثم یجعله حتاما بیا اگر دی دی لر ٹوٹی ٹوٹی زر زر ان فی ذالک لذکرا لیولی للباب یقینا پتی کی عبرت تید پار خواندان داقل افمن شرح الله صدره للاسلام آیا غسوکو چه پرانزی الله سینه دا غ اسلام تا فهو علا نور من ربه نو دے پرانا بانی د خپل رب د طرف نه نو دے او هغه سوک چې سینه تنگ ده یو برابر دینه فویل للقاسیه قلوبهم هلاکت وی د پاره دا غ کسانو چې سخت زړونه ردی من ذکر الله د ذکر د الله نه اولایک فی ضلال مبین دغه کسان دی په گمراه ښکارا کې الله الله پاک نزل احسن الحديث نازل کړی دی خیسته بیان خیسته خبره کتابن دا کتاب دی متشابهن چې د یو بل سره مشابه دی په مضامینو کې یو بل سره مشابه دی په حروف او آیاتونو کې مثانیا او مقرر دی په قرآن کې داغې آیاتونه مقرر دی بیا بیا راغلي دی داغې مضامین تقشعر منه رپیگی داغی دا وجنا جلود اللذین سرمنی داغ کسانو یخشون ربهم چی یریگی دا خپل ربنا ثم تلین جلودهم و قلوبهم بیا نرمشی سرمنی دا دی او زلون را دی الى ذکر الله ذکر دا اللہ تا ذالک هد اللہ دا توفیق دا اللہ را ہدایت دا اللہ را یهدی بیه اللہ سمی پا دے سرا من یشاو حاغ سوک چو خوخشی و من یدلل اللہ او هغه څوک چې الله گمراه کی فما له من هادو نو به داغه د پاره څوک لار سمون کې افا من یتقی بوجهه آیا هغه څوک چې سبا په قیامت کې ځان بچ کی په خپل مخ سره سوء العذاب د بد عذاب نه یوم القیامت پر ورځ د قیامت دې په شان دا چاره چې د عذاب نه بچ تنه وقیل للظالمین او به ویل شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون اس کے ہا چتا سکول یہ داغی سزا کذب الذین من قبلہم دروغ جن کڑی واغ کسانو چ مخکر دین او فاتاهم العذاب پس راغلی ودی تا عذاب من حیث لا یشعرون دا غدین چ دین پویدل فاذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا اس کولا دیتا اللہ رسوائی پ جوند دنیا کی ولعذاب الاخرت اکبر او خامخ عذاب دا اخرت ہڈیر لوی دے لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے ولقد ضربنا للناس في هذا القران او یقینا بیان کړی دی مونږه د خلقو د پاره په دې قران کې من کل مثال د هر قسم مثال جديد پوش لعلهم يتذكرون د دې د پاره جديد عبرت والی قرانا عربيا لست شوه په صافه جبا غیر ذی عوج نخاوند کو غوالی لعلهم يتقون د دې د پاره جديد یری د الله نه ضرب الله مثلا رجلا بياني الله مثال ده يو سړي فيه شركاء چې پاغه کې ډېر کسان شریک دي متشاکسون او ټول یو بل نه مختلف دي ورجلا او مثال ذکر کی اللہ د بل سڑی سلام الرجل چیغ صرف د یو سڑی دے هل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوڑا پا مثال کی نا الحمدللہ دا کمال صفتنا اللہ لردی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دا دین نپوئی گی انکا میتن یقینن تو پیغمبرا دا دنیا نتلن کی مرگ پتا بانے را دن کے رتا مڑکی دن کے و انہم میتون او یقینن دی مڑکی دن کی دی ثم انکم یوم القیامتی بیا یقیناً تاسو پر دیر قیامت و عند ربکم دخپل رب سرا تختصمون جگڑے بکا ویرا.